ग्रहण किया हुआ घृत जिस प्रकार स्त्रुवा से अग्नि के लिए पृथक होता है, उसी प्रकार अग्नि का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के लिए वशा का दान करना चाहिए। सुंदरता और सुख से दुहाने वाली वशा इस लोक में यजमान के पास रहती है। यजमान जब वशा का दान करता है तो वह उसे सभी अभिष्ट प्रदान करती है। यह वशा यम के राज्य में दाता की सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। मांगी हुई वशा के ना देने पर नरक प्राप्त होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। क्रोध में भरी हुई वशा गाय अपने स्वामी को खाती हुई सी घूमती है। वह कहती है कि मुझ गर्भघातिनी को अपनी जानने वाला मूर्ख मृत्यु के बंधनों में पड़े। यह वशा अन्य गायों में ताप बढ़ाती हुई घूमती है। यदि इसका स्वामी इसे दान नहीं करता है तो वह उसके लिए विष का दोहन करती है। जो गर्भघातिनी वशा को अपनी मानता है या उसका पाचन करता है, बृहस्पति उसके पुत्र पौत्र आदि को लेने की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों को वशा का दान कर देने पर वशा का स्वामी पशुओं का प्रिय होता है। वशा देवताओं को हवि के रूप में प्रदान की जाती है। यज्ञों से लौटकर देवताओं ने वशा का निर्माण किया, तब नारद जी ने भी अधिक घी वाली और विशाल काय वशा को स्वीकार किया। उस समय देवताओं ने यह कहा कि यह वशा अवशा है, अर्थात इस पर किसी का अधिकार नहीं है। नारद जी ने उसे वशाओं में परम वशा अर्थात सबसे ही वही वशा बनाया। हे नारद जी, तुम ऐसी कितनी गायों को जानने वाले हो जो मनुष्यों में प्रकट होती हैं। तुम विद्वान हो, इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ। अब ब्राह्मण वशा के प्राशन अर्थात खाने से बचे। हे बृहस्पति, जो अब्राह्मण ऐश्वर्य चाहे वह विलप्ति अर्थात विशेष प्रयोजनों में लिप्त सूत वशा और वशा का भोजन ना करे। हे नारद जी, तुम्हें नमस्कार है। वशा विद्वान की स्तुति के अनुकूल ही है। इनमें भयंकर वशा कौन सी है जिसका दान ना करने पर पराजय प्राप्त होती है। हे बृहस्पति, ऐश्वर्य की प्रार्थना करने वाला अब्राह्मण विलप्ति और सूत वशा और वशा का भोजन ना करे। वशाओं के तीन भेद होते हैं, विलप्ति सूत वशा और वशा। इन्हें ब्राह्मणों को दान कर दें तो वह प्रजापति को क्रोध उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। दान करने वाले के घर में यदि भीमा वशा है तो उस वशा की याचना करने पर यह कहे कि हे ब्राह्मणों, यह तुम्हारे लिए हवि है। क्रोधित देवताओं ने वशा से कहा है कि इस यजमान ने हमको दान नहीं किया। यह दान ना करने वाला इसी कारण पराजित होता है। इंद्र के प्रार्थना करने पर भी यदि वशा का दान ना करें तो उससे इस पाप के कारण देवता अहंकार व्याप्त करके उसे मिटा देते हैं। जो लोग वशा का दान ना करने का परामर्श देते हैं वे मूर्ख लोग इंद्र के कोप के कारण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो लोग वशा गौ के स्वामी से उसका दान ना करने के लिए कहते हैं वे मूर्ख इंद्र के आयुध वज्र के लक्षय बनते हैं। हूत अर्थात दान में दी गई या अहूत अर्थात दान में ना दी गई वशा का पालन करने वाला देवता और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है, वह इस लोक में बुरी गति प्राप्त करता है। सूक्त पांचवा, देवता ब्रह्मगवि। तप के द्वारा विरचित तथा पर ब्रह्म में आश्रित इस धेनु को ब्राह्मण ने यम से प्राप्त किया है। यह धेनु सत्य संपत्ति और यश से परिपूर्ण है। यह धेनु श्रद्धा से व्याप्त, स्वधा से युक्त और दीक्षा के द्वारा रक्षित है। यह मन से प्रतिष्ठित है। क्षत्रिय का इसकी ओर दृष्टि डालना मृत्यु के समान है। इस धेनु के द्वारा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। इस गौ का स्वामी ब्राह्मण ही है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की इस प्रकार की गौ का अपहरण करता है और ब्राह्मण को दुखी करता है, उसकी लक्ष्मी, शक्ति और प्रिय वाणी पलायन कर जाती है। सुक्त छठा देवता ब्रह्म गवि। उस क्षत्रिय के ओज, तेज, ब्रह्म, वाणी, इंद्रियों, लक्ष्मी, धर्म, वेद, शास्त्र, शक्ति, राष्ट्र, हवि, यश, पराक्रम, धन, आयु, रूप, नाम, कीर्ति, नेत्र, कान, दूध, रस, अन्न, अग्नि, सत्य, ईष्ट, पूर्त, प्रजा आदि सभी छिन जाते हैं। जो ब्राह्मण गौ का अपहरण करता है, वह अपनी आयु को क्षीण करता है। सुक्त सातवां देवता ब्रह्म गवि। ब्राह्मण की यह धेनु विराजमान होती है। कुल बज पाप से ढके हुए हिंसा करने वाले विष से युक्त हुई यह धेनु कृतया के समान हो जाती है। ब्राह्मण की इस गाय में सभी विकराल कर्म और मृत्यु देने वाले कारण व्याप्त रहते हैं। ब्राह्मण की इस गाय में सभी प्रकार के कूट कर्म तथा पुरुषों के सब प्रकार के वध व्याप्त रहते हैं। ब्राह्मण से छीनी हुई इस प्रकार की यह गाय ब्राह्मणत्व को अपमानित करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बंधन में बांध देती है। जो मनुष्य ब्राह्मण की आयु क्षीण करता है, उसको क्षीण करने वाली यह गौ सैकड़ों प्रकार के संहारक अस्त्रों के समान बन जाती है। इसलिए ब्राह्मण की धेनु को विद्वान पुरुष सैकड़ों का वध करने वाली के रूप में जाने। ब्राह्मण की गाय वज्र के समान दौड़ती है तथा अग्नि के समान ऊपर उठती है। खुरों का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय महादेव के आयुध के रूप में बन जाती है। रंभाती हुई ब्राह्मण की गाय के खुर वज्र के समान होते हैं। हुंकार का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय मृत्यु के समान होती है। सभी और पूंछ को घुमाती हुई यह गाय उग्र रूप वाली हो जाती है। सभी प्रकार से आयु को क्षीण करने वाली यह गौ कानों को हिलाती है। यह गौ अपने मूत्र को त्यागती हुई क्षय अर्थात विनाश को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। यह गौ जब दूही जाती है तब यह अस्त्र के समान होती है। तब दूही जाने के बाद सिर दर्द स्वरूपा बन जाती है। यह गाय स्पर्श करने पर आपस में युद्ध कराती है तथा समीप खड़ी होने पर विदीर्ण अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह गाय पीटने पर दुर्गति प्रदान करती है तथा ढकने पर विनाश करने वाली होती है। यह गाय बैठती हुई भयानक विष के समान तथा बैठ जाने पर साक्षात मृत्यु रूपी अंधकार के समान हो जाती है। ब्राह्मण की यह गाय ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले के पीछे चलती हुई उसके प्राणों का विनाश करती